के संकट तारे जन्म जन्म के संकट तारे तू दर्द दुख दुखायो मेरो घर मोहन आयो मेरो घर मोहन सब जग जादू छायो सब जग जादू छायो मोहन आयो मोहन संकट पड़े कभी रोना तू जब तक है तेरी जगह मैं रुकाना चाहूं।